Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci. Poniedziałek, 26 kwietnia. Na zegarach 15, u nas czas na serwis trójki. Michał Przerwa. Państwa Grupy Wyszehradzkiej murem za Czechami w kryzysie z Rosją. Priorytetem jest odbudowa zdrowia Polaków po pandemii, mówi minister zdrowia. Polskie Radio zaprasza na wiosenne audycje. Wyrażamy pełną solidarność z Czechami w związku z działaniami Federacji Rosyjskiej. Potępiamy kolejny godny ubolewania akt agresji i naruszenia prawa międzynarodowego dokonane przez Rosję na europejskiej ziemi. To deklaracja premierów grupy V4. Wideokonferencja premierów państw Grupy Wyszehradzkiej została zwołana przez polską prezydencję w związku z eskalacją działań ze strony Rosji, a także ostatnimi wydarzeniami w relacjach czesko-rosyjskich. Spotkanie miało też na celu wyrażenie solidarności z rządem Czech. Napięcie na linii państwa zachodnie Rosja jest spowodowane agresywną polityką Kremla. Tak mówi wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Wiceminister mówił w TVP Info, że Rosja świadomie eskaluje napięcie z Zachodem. Jest taka wymiana pewnego rodzaju uprzejmości, mówiąc delikatnie, mówiąc dyplomatycznie, ale zastanówmy się, co jest przyczyną. No, przyczyną jest agresywna polityka, nie tylko względem świata zachodniego, ataki cybernetyczne, próba wmieszania się w procesy wyborcze, aktywność rosyjskich szpiegów, także agresywna polityka na wschodzie, na wschód od Ukrainy, na okupowanym Krymie, no i wreszcie przecież ten atak na terytorium Republiki Czeskiej. Dziś rumuńskie władze uznały za persona non grata pomocnika attaché wojskowego ambasady Federacji Rosyjskiej w Bukareszcie. Decyzję ogłosiło Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Bukareszcie. To, jak poinformowano, gest solidarności z Czechami, którzy także wydalili rosyjskich dyplomatów zidentyfikowanych jako oficerowie służb specjalnych. Trzecią falę zakażeń koronawirusem i hospitalizacji z powodu COVID-19 mamy za sobą. Obecnie priorytetem jest odbudowa zdrowia Polaków po pandemii, powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Szef resortu podczas wizyty w Nałęczowie zaznaczył, że najważniejszy jest powrót do normalnego leczenia. Pandemia spowodowała również pewne zaniedbanie zdrowia publicznego, bo nie zgłaszaliśmy się na profilaktykę. Ta dostępność do systemu opieki zdrowotnej była ograniczona, chociażby z tego powodu, że duża część systemu musiała zajmować się bezpośrednią walką z pandemią. Minister Niedzielski dodał, że rząd przygotował pakiet 5 elementów odbudowy zdrowia Polaków. Są to krajowa sieć onkologiczna, kardiologiczna, rehabilitacja post-covidowa, profilaktyka dla osób powyżej 40 roku życia i zniesienie limitu świadczenia specjalistycznych usług medycznych. Polskie Radio zaprasza na wiosenne audycje. W wiosennej ofercie programowej publicznego nadawcy nie brakuje audycji kulturalnych, popularno-naukowych, sportowych i publicystycznych, w tym wielu nowości. Najmłodsza antena publicznego nadawcy Polskie Radio Kierowców na wiosnę zaprasza słuchaczy do słuchania dobrej muzyki i najświeższych informacji z polskich dróg, powiedziała w Polskim Radiu 24 prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Zaczyna się poranek audycją o nazwie Rozrusznik, potem o 11 antena wrzuca na wysokie obroty, potem na luz, a potem jest nocna zmiana, czyli właśnie ten program, który jest na żywo z kierowcami. Poza tym antena, no przede wszystkim to jest ewenement, co 15 minut serwisy informacyjne z polskich dróg. U innych nadawców to się nie zdarza, więc ta aktualizacja tego, co się dzieje na drogach, jest niezmiernie ważna. Prezes Agnieszka Kamińska podkreśliła, że anteny Polskiego Radia są przede wszystkim nastawione na kontakt ze słuchaczami. Ja mam taką zasadę i myślę, stąd też ta propozycja wszystkich anten, żeby ten kontakt ze słuchaczami był bardzo intensywny. Ta zasada brzmi angażuj i celebruj. To angażowanie to jest właśnie ten kontakt ze słuchaczami, a celebrowanie to właśnie to, że możemy się usłyszeć. Słuchacze mogą wygrać wspaniałe nagrody w konkursach, mogą pozdrowić się nawzajem, to też jest szalenie ważne. I przede wszystkim poczuć tę więź, którą daje to radio, właśnie połączenie w tej sferze dźwiękowej. Oferta programowa Polskiego Radia to najbogatsza i najbardziej różnorodna propozycja spośród wszystkich nadawców radiowych w kraju. Polskie Radio to 8 ogólnopolskich anten emitujących programy informacyjne, muzyczne, publicystyczne czy serwisy tematyczne, a także Polskie Radio dla zagranicy. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słońce za naszymi oknami i prawie bezchmurne niebo. Po południu i wieczorem czeka nas zachmurzenie umiarkowane i duże jednak. Przelotne opady deszczu na północnym wschodzie, śniegu lub deszczu ze śniegiem i tam też możliwe słabe burze. Wieczorem na południu kraju zachmurzenie małe lub w ogóle bez zachmurzenia. Temperatura od 6 stopni na Suwalszczyźnie, około 8 w centrum, do 10 na zachodzie. Najchłodniej na wschodnim wybrzeżu i w rejonach podgórskich około 4 stopni ledwie. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko na wybrzeżu okresami może wiać silniej z północnego zachodu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się teraz dzieje w Media Expert? Ceny! Ceny w dół! Wiedziałem, przecież przeceny XXL mają. Idziemy, Barbara! I tu piosenka cała. Ceny! Ceny w dół! Media Expert jest cool. Okazji tu jest full. Ceny, ceny w dół. Ceny, ceny w dół. Czas epidemii zmienił nasze życie. Jest jednak nadzieja na powrót do normalności. Jeżeli masz 60 lat lub więcej, zgłoś się na szczepienie przeciw COVID-19. Zarejestruj się na pacjent.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 989. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz winogrona jasne bezpestkowe 4,99 za opakowanie 500 gramów. I pomidory rzymskie 3,49 za opakowanie 500 gramów. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Postanowiłam, że sprawię sobie rower. Czas rozruszać kości. Czy to dobry pomysł? W naszym wieku kości nie są już tak mocne, a o złamanie nie trudno. Pomyślałam o tym i zaczęłam stosować Molekin Osteo. Suplement diety Molekin Osteo zawiera wapnie z alg atlantyckich, witaminę D3 oraz K2-MK7. Chcesz wiedzieć więcej na temat zdrowia kości? Kup w aptece opakowanie promocyjne i skorzystaj z telekonsultacji gratis w Centrum Osteo Strong. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowit. Oto gierki. Nowość na lotto.pl. Odlotowe owocki. Kurki, statki, monetki. Z gierkami od Lotto wszystko jest odlottowe. Wygrywanie pieniędzy też. Nawet 1 000 000 złotych do wygrania. Graj i wygrywaj w każdej chwili na lotto.pl. Jak ogród, to tylko z Leroy Merlin. Zapraszamy do otwartych ogrodów zewnętrznych przy sklepach Leroy Merlin. Pelargonia bluszczolistna, 10 sztuk, już za 14,99. Oraz ziemia do kwiatów balkonowych Geolia, 20 litrów, już za 4,99. I wiele innych. Wszystko do ogrodu, wszystko w jednym miejscu. Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. 8 minut po godzinie 15. Elżbieta Malinowska, Kuba Witkowski, Józef Niewiarowski, Witold Lazar. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Dzień dobry, witamy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa na zegarze 15 minut po godzinie 15. Dziś w Trójce do 18 wszystkie oczywiście najważniejsze tematy, ale zacznijmy od dzisiejszych danych. 3451 nowych zakażeń potwierdzono w ciągu ostatnich 24 godzin. Łącznie tych zakażeń mamy od początku pandemii już 2 455 tysięcy. Ozdrowieńców za to mamy ponad 2 380 tysięcy. Do dzisiejszego poranka podano 10 350 tysięcy dawek szczepionek, z czego ponad 2 580 tysięcy osób może uznać się już za całkowicie zaszczepione. Dziś w Trójce do 18, jak mówiłem, wszystkie bieżące, najważniejsze tematy. Za chwilę zebranie wszystkich wydarzeń, które działy się wokół COVID-19, wokół koronawirusa, wokół szczepień od dzisiejszego poranka. A poza tym, jeszcze przed 16, o rocznicy wydarzeń sprzed 35 lat. To była przede wszystkim katastrofa, jeśli chodzi o przepływ informacji. Powinniśmy obchodzić ją, żeby przypomnieć, jak bezpieczna jest energetyka jądrowa. Czarnobyl, oczywiście, dziś ta rocznica. Spróbujemy odpowiedzieć w związku z tym na pytanie, na ile tamte wydarzenia wpłynęły na nasz dzisiejszy stosunek do energetyki jądrowej. O tym jeszcze przed 16. Po 16 naszym gościem będzie dr Michał Sutkowski, więc jeśli mają Państwo jakieś pytania związane ze szczepieniami czy z COVID-em jako takim, to w tej sprawie już można dzwonić. 2 2 i 7 3. To była gorąca, nieprzespana noc dla miłośników dziesiątej muzy. W Los Angeles rozdano Oscary. Tymczasem u nas... Amerykańska Akademia Filmowa zastanawia się, w jaki sposób Oscary zmodyfikować, żeby zainteresować Oscarami to najmłodsze pokolenie. No właśnie. Oscary do wymiany. Młode pokolenie coraz częściej traktuje te najważniejsze filmowe nagrody jako antyrekomendacje. I o tym po 16.30. Po 17.00 Puls Europy, a my zapraszamy do 18.00. Zapraszamy do Trójki. I'm Bright Side to grupa The Killers. Na zegarze już 20,5 minuty po godzinie 15, apogeum trzeciej fali pandemii mamy za sobą. Sytuacja epidemiczna się poprawia. Od dziś rząd łagodzi obostrzenia w 11 województwach. Mimo ograniczenia dostaw przyspiesza natomiast Narodowy Program Szczepień. Od tej pory do tej pory podano je w Polsce już 10 300 tysiącom osób. Joanna Stankiewicz. Szczyt zakażeń i hospitalizacji trzeciej fali epidemii mamy już za sobą. Dziś potwierdzono blisko 3,5 tysiąca nowych przypadków. Zmarły 22 osoby. Sytuacja jest na tyle dobra, że minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział od 4 maja zniesienie ograniczeń w wykonywaniu zabiegów planowych oraz odmrożenie 10 tysięcy łóżek, które do tej pory były przeznaczone dla chorych na COVID-19. Zdecydowaliśmy się tutaj razem z wojewodami, razem z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji o przywrócenie do systemu normalnego opieki zdrowotnej, nie tego covidowego, ponad 10 tysięcy łóżek i to jest kwestia najbliższych 2 tygodni. Minister Niedzielski zapowiedział też program rehabilitacji dla pacjentów, którzy przeszli zakażenie koronawirusem i nadal borykają się z powikłaniami. Wystarczy do tego tylko i wyłącznie skierowanie dowolnego lekarza, czy przy wypisie ze szpitala covidowego. To wystarczy do tego, żeby udać się na rehabilitację właśnie w uzdrowiskach. Od dziś rząd złagodził obostrzenia w 11 województwach, w których sytuacja epidemiczna jest najlepsza. W tych regionach najmłodsi uczniowie z klas 1-3 wrócili do szkoły w systemie hybrydowym. Rodzice uczniów nie kryli zadowolenia z częściowego powrotu pociech do nauki w szkole. Cieszymy się bardzo. Hybryda hybrydą, ale jest przynajmniej jakiś kontakt z ludźmi. Ja jestem szczęśliwy, że w ogóle. Póki co przynajmniej tyle. Dzieci potrzebują kontakt z rówieśnikami, z nauczycielami jak najbardziej. No na pewno jest to utrudnienie, natomiast uważam, że jeżeli mamy możliwość pójścia do szkoły przez 3 dni w tygodniu niż siedzenie 5 dni w tygodniu, to już jest ważne dla dziecka, tak jak wyjście z domu, sprzed komputera. To są pierwszaki, akurat moje dzieci, więc one generalnie bardzo chcą do szkoły, się cieszyły wczoraj, bardzo czekały na to. W 11 województwach działalność wznowiły salony urody, fryzjerzy i kosmetyczki. Ale i tu dobra wiadomość. Rząd przygotował już konkretny plan luzowania obostrzeń na maj. Zostanie on zaprezentowany na konferencji prasowej w środę lub czwartek, zapowiedział minister Niedzielski. I możemy się spodziewać, że w ciągu miesiąca maja wróci oprócz edukacji bardzo wiele usług i zostanie przywróconych do funkcjonowania bardzo wiele sektorów, za których działaniem już się stęskniliśmy. Mimo opóźnień w dostawach od kilku tygodni tempo szczepień systematycznie wzrasta. Wykonano już 10 300 000 szczepień przeciw COVID-19. Od dziś na szczepienia mogą zapisywać się osoby z roczników 1974 i 1975. A wszystkie te informacje zbierała dla Państwa Joanna Stankiewicz. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. 4, 5, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę. Nie zostaje to na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję. Wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Robię to, co chcę. Na podwórku słychać głos. Wypadasz z gry. 4, 5, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę. Nie zostaje to na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie tańczę. tutaj tańczę i zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zepsuty zegar pokazuje dobry czas i dokładny dwa razy na dobę, więc jeśli akurat zepsuł się na 3:30, to dobrze pokazuje. Kilka słów o pogodzie. Po południu i wieczorem dziś zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu na północnym wschodzie, śniegu lub deszczu ze śniegiem i tam możliwe też słabe burze. Wieczorem na południu kraju zachmurzenie małe lub umiarkowane. Jeśli chodzi o temperaturę, to tutaj od 6 stopni na Suwalszczyźnie, około 8 w centrum, do 10 na zachodzie. Najchłodniej na wschodnim wybrzeżu i w rejonach podgórskich, około ledwie 4 stopni na szczęście na plusie. Wiatr słaby, na wybrzeżu okresami może być dość silny, północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. 2 2 7 3. Przypominam, pod tym numerem telefonu przyjmujemy pytania do naszego eksperta, doktora Michała Sutkowskiego. 22 7 3. Józef Niewiarowski czeka na Państwa głosy. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Wiem, że to zrobisz. Wiem, że to zrobię. Nie zrobię nic, będę tak stał, przystępując z nogi na nogę. Rym podpowiada mi, żebym się bał, a ja chyba tak nie mogę. Robię nic, to był król. Za 22,5 minuty godzina 16. Proszę Państwa, rzecz, którą warto przypominać, zwłaszcza w tych dniach, dziś 26 kwietnia, a więc zostały ledwie 4 dni na rozliczenie PIT-u za 2020 rok. Tak, tak. No my Polacy znani jesteśmy z tego, że podobne sprawy lubimy odkładać na ostatnią chwilę. W tym roku jednak ta ostatnia chwila przypada dokładnie w piątek, czyli na dzień, w którym będziemy się skupiać na przygotowaniach do długiego weekendu, do majówki. Może więc warto o tym pomyśleć i zająć się tematem już teraz. No zwłaszcza, że w większości przypadków jest to trywialnie proste, czego najlepszym dowodem mówiący te słowa. No proste, bo wszystko przygotował za nas Urząd Skarbowy, więc nawet dla kogoś takiego, kto ma do tych spraw dwie prawe ręce, nie powinno stanowić to najmniejszego problemu. Zrobiłem to wczoraj, zajęło mi to jakieś 2 minuty. Temat będzie powracał, temat rozliczeń podatkowych za zeszły rok w naszych audycjach i w serwisach ekonomicznych. Najbliższy o 17.30 jest jeszcze jedna sprawa, dla której deadline upływa wraz z kończącym się miesiącem 30 kwietnia, no ale o niej może nieco później. I'm just

Strach i chaos panowały w pierwszych godzinach od wybuchu elektrowni w Czarnobylu. Polityka dezinformacji i przemilczeń sprawiła, że na długie lata w świadomości milionów ludzi na świecie energetyka jądrowa kojarzyła się jedynie z niebezpieczeństwem i czarnobylską katastrofą, która pochłonęła setki tysięcy ofiar. Tymczasem był to fake news, który na długo zakorzenił się w naszej świadomości, mówi fizyk medyczny Dariusz Aksamit z Politechniki Warszawskiej. To była przede wszystkim katastrofa, jeśli chodzi o przepływ informacji i dezinformacji. Jeśli chodzi o szybkie skutki, czyli o bezpośrednie ofiary katastrofy, to jest 50 kilka osób od razu po katastrofie. Nie 200 tysięcy, absurdalne liczby wyssane z palca. Wydarzenia w Czarnobylu odcisnęły piętno na przyszłości rozwoju atomu na świecie, w tym w Polsce. W efekcie protestów społecznych nasz kraj zrezygnował z budowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu oraz projektu Warta. Świat i Polska przestraszyły się atomu, mówi inżynier Adam Rajewski z Politechniki Warszawskiej. Technologia, która miała być zastosowana w elektrowni jądrowej w Żarnowcu, miała być radziecka, ale to miała być zupełnie inna technologia, odpowiadająca technologii zachodniej, bezpieczna i do dzisiaj eksploatowana w szeregu krajów na świecie, także poza byłym Związkiem Radzieckim, w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, więc to absolutnie nie miała być technologia czarnobylska. Obecnie trwają badania nad budową elektrowni atomowej w gminie Choczewo w województwie pomorskim. I mimo, że strach przed elektrownią atomową jest mniejszy, pomysł nadal dzieli społeczeństwo, mówi wójt gminy Choczewo Wiesław Gębka. Ludzie tak mówią. Ci miejscowi to chcą atomówki w większości. Turyści nie chcą, bo tu mają, wykupili działki za duże pieniądze i chcą zostać. Tu mieli piękne plaże, spokój. Powinniśmy skończyć z obchodzeniem rocznicy Czarnobyla w ten sposób, albo obchodzić ją, żeby przypomnieć, jak bezpieczna jest energetyka jądrowa. Per produkowaną terawattogodzinę energii ma najmniejszą liczbę ofiar. Dużo więcej ofiar zabijamy, korzystając z prądu produkowanego z węgla. Dużo więcej osób mamy na sumieniu, korzystając z dowolnego innego źródła energii niż z energetyki jądrowej. Na świecie pracuje obecnie 450 bloków, a w samej Unii 126 reaktorów. Według obliczeń naukowców wszystkie elektrownie jądrowe w Unii Europejskiej pozwalają zaoszczędzić 700 milionów ton CO2, czyli tyle, ile emitują wszystkie auta w krajach wspólnoty. Czarnobyl, 35 lat później, atrakcja turystyczna. No ciekaw jestem, czy chcieliby Państwo na przykład wygrać taką wycieczkę w jakimś konkursie. Wycieczkę do Czarnobyla. 2 2 7 3. Oh,